اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی دو آیات ہیں جی، ان کو ہم نے آج بتانا ہے کہ موت زندگی تو قرآن نے جس طرح پچھلے لیکچر بھی میں نے بتایا تھا نا کہ زندگی باشرف اور زندگی جو ہے بے شرف، ان دونوں میں فرق کیا ہے قرآن نے جس طرح، اسی طرح موت کے درمیان بھی قرآن نے فرق کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے، یہ 155 اور 156 دو آیات ہیں جن کے اوپر میرا آج لیکچر ہوگا. پہلے میں آیات پڑھ دیتا ہوں جی. ولا نبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. اب یہ جو قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، دیکھیں نا یہ، پھر وہ رجعت اللہ کا جو عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے گمراہ کن، آج اس کے اوپر بحث ہوگی کہ قرآن کا یہ اتنا زبردست پروگرام ہے، ٹھیک ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 23 سال گزارے. ٹھیک ہے، یہ کوئی لپ سروس تو نہیں ہے جس طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے. میں نے عرض کیا نا جس طرح زندگی اور زندگی میں فرق ہے، اس طرح موت اور موت میں بھی قرآن فرق کرتا ہے. ہاں ٹھیک، ایک موت تو وہ ہے جو اس سے آتی ہے جو موت سے ڈر کر بدر کر بیٹھ جاتا ہے، اور ایک موت وہ ہے جو موت کو آگے بڑھ کر گلے لگانے کے لیے میدان جنگ میں چلا جاتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ مرتا وہ ہے اور زندہ یہ رہتا ہے. دیکھ رہے ہیں انداز قرآن کا، یہ آیت 3:169 جو 169، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، ٹھیک ہے، بل احیاؤں عند ربہم یرزقون. دیکھ رہے ہیں، ہاں مرتے تم ہو، یہ نہیں مرتے یار. ہاں ان کے متعلق کبھی یہ گمان نہ کرو، تا سبن الذین قتلوا کے مرتے ہیں، بل احیاؤں یہی تو زندہ ہیں یار. پھر کہاں ہیں؟ عند ربہم، یہ اپنے اللہ کے ہاں. دیکھ رہے ہیں، عند ربہم یعنی تم جو سانس لینے کے لیے زندہ ہو اللہ کے نزدیک تو تم مردہ ہو، یہ مطلب ہے اس کا. جو تمہارے نزدیک مر گئے ہیں اس کے نزدیک وہ زندہ ہیں، یہ ہے عند ربہم کا مطلب. یہ نہیں ہے کہ وہاں پاس بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سانس ہی نہیں لے رہے، بلکہ یرزقون، ان کے سامنے نشوما بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں، یہاں سے اندازہ ہوا کہ مرنے کے بعد جو ہے ان کی نشوونما ہو رہی ہے. اب نشوونما کے لیے مٹیریل والا سامان تو نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ بیانڈ ہے ہمارے کنسپشن سے. یہ چیز فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ اگلی 3:170 آتے ہیں، تم جان بجا کر خوش ہوتے ہو، وہ جان دے کر اتنے خوش ہیں کہ ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ کتنا فضل اور رحمت ہے. کس بات پہ؟ وہ یستبشرون بالذین یم لم یلحقوا بہم من خلفی، خوشی کی بات کیا ہے؟ کیا کہ اللہ کا فضل اور نعمت، خوشخبریاں ملتی ہیں ان کو، کس کہ وہ جو معاشرہ یہ تشکیل دے کر گئے ہیں پیچھے اپنے، تو وہ معاشرہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. کیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ خوف اور حزن سے مامون ہو گئے وہ معاشرہ جو ہم نے محنت کی تھی وہاں پہ، جو جان نچھاور کر دی اللہ کے راہ میں. یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کے فضل اور نعمت پر ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یہ اگلی آیت 3:171، یہی تو مومن ہیں. دیکھو اللہ ان کے اعمال کا جو صلہ ہے، جو بدلہ ہے، وہ ضائع نہیں کرتا. آپ سمجھتے ہو کہ مر گئے ہو، ملا کیا تمہیں؟ کیا پتہ کیا کچھ ملا ہے یار، انہیں یہ کچھ ملا، ان کے خون کا خون بہا، انہیں یہ کچھ ملا. دیکھ رہے ہیں مومن کی جو ڈیفینیشن، دیکھ لیں، اللہ حشترہ من المومنین انفسهم و اعمالهم، کئی دفعہ یہ بیان المومن جنہ، یہ سورہ 9:111 آیت ہے. یہ ہے قرآن کے نزدین مقتولین فی سبیل اللہ، زندگی کیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے. دیکھ رہے ہیں مومن کی زندگی میں صبر استقامت کی جو نوعیت ہے، بڑا یہ مرحلہ جو ہے صبر آزما ہے. یہ جو قرآن اس آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی تھی 2:155 سورہ بقرہ کی، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، یعنی ہم نبلونکم، مطلب پہلو بدل بدل کر تمہیں مختلف مواقع پہنچائیں گے جس میں خوف، بھوک، مال و متاع کا ضائع ہونا، جانیں تلف ہوں گی، کھیتی اجڑ جائیں گی، دو کچھ تم کیا کر ان کا محاصر جو کچھ تھا یہ ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ اس میں تباہ ہو جائے گا۔ یہ مقام آنے والا، یہ جو اب کھڑی ہوئی ہے جماعت، یہ نظام خداوندی قائم کرنے کے لیے، یہ ربوبیہ کا نظام اسٹیبلش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ اب قبلے کے بعد ہی چیزیں آ رہی ہیں، قبلہ متعین ہو گیا، مرکز متعین ہو گیا، اب یہ کچھ ہونے والا ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ قبلہ کیا منہ شریف نماز پڑھ لی، وہ بشر الصابرین جو ان حالات پہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، ان کو بشارت دے دو، خوشخبریاں دے دو، کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جب یہ اس کے اوپر چلیں گے، ثابت قدم رہیں گے، تو ہر چیز یہاں قانون کے مطابق ہوگی، جو چیز قانون کے مطابق ہوگی، اس میں جو ہر مرحلہ ہے اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے، اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ بشر صابرین، ان کو خوشخبریاں دے دو، الذین، وہ لوگ، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی بھی تکلیف آتی، کوئی بیتتی ہے، کوئی حادثہ ان کے اوپر آتا ہے، جس چیز کا ابھی انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، رد عمل ان میں کیا ہوتا ہے ان کا، کہ ان مصائب، ان تکالیف، اس قسم کے امتحانوں سے ہم اپنا رخ کسی دوسری طرف موڑیں گے، کیا ایسے یہ ہوگا جس طرح ہم جا رہے ہیں، ہمارا اگلا قدم اٹھے گا ہی نہیں اس طرف؟ صابر اسے نہیں کہتے، اذا اصابت مصیبت قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے ہاں تو یہ بدقسمتی سے جب دین مذہب میں تبدیل ہوا تو یہ انتہائی بے چارگی کے عالم میں جو ہے، بسی کے عالم میں، علاج کرتے کرتے ناکامی ہو جائے، مر جائے تو اس کے بعد ہوتا ہے جی پھر کیا ہوا، وہ مر گئے جی، پھر ان للہ و انا الیہ راجعون، دیکھ رہے ہیں آپ، ہر موقع پر انتہائی مصیبت، آنکھوں میں آنسو کپ کپی چھائی ہوئی، اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھ رہے ہیں کیسے قرآن کو انہوں نے مسخ کر کے رکھ دی، قرآن کہہ رہے ہیں جو ان مواقع میں ثابت قدم رہے ہیں، ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کریں، جو حادثہ گزرتا ہے اس میں قدم بڑھتا گیا، ایسے وقت جب ان کے اوپر انتہا درجے کا صبر آزما مرحلہ ہے، وہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا وہ ہم ان چیزوں سے ڈراتے ہوئے یار، ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا، ہر قدم جو ہے ہمارا اسی منزل کی طرف اٹھے گا جو مقرر کی، یہ دیکھ رہے ہیں؟ انا للہ یار، ارے ڈرے تو وہ جس کا اپنا کچھ، ہمارا تو سب کچھ اس ان اللہ حشتر ہم نے بیچ دیا ہے، دونوں چیزیں، جان بھی اور مال بھی، مال اس وقت ہے نہیں، وہ پہلے دیا ہے، باقی جان بچی ہوئی امانت ہے، یہ مانگی ہے حاضر کر دیا، ان للہ، اللہ نے اس میں قیامتیں بھر دی یار، ان للہ یعنی ہم ہیں، اسی کے لیے اپنے آپ کو ہم نے وقف کر دیا، اس مشن کے لیے، اس پروگرام کے لیے، یہ ربوبیہ کا جو نظام ہم قائم کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے، ان للہ ہے، کتنی بڑی متاع آپ نے مختص کی ہے، اللہ اپنے لیے رکھ لیا، باقی سب کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے بے شک لے جاؤ، یہ ہے ان للہ۔ دوسرا مقام پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا، یہ آیت ہے 6:162 جی، کل انی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اعلان کرو کہ اللہ نے جو صراط مستقیم کا ہم کا رستہ دکھا دیا وہ کیا ہے بھائی، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، 6:162، بھائی یہی وہ راستہ جس پر میرا موسیٰ سے اعلیٰ ابراہیم جو ہے ساری دنیا سے منہ موڑ کے یکسو ہو کر ایک سیدھے رستے میں جانے والا تھا، وہ کانا من المشرکین، اس نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اب توحید کی وضاحت اس آیت میں آ گئی، اگلی آیت میں 6:163 میں، ٹھیک، کل ان صلاتی و نسکی ما یا مماتی اللہ رب العالمین، میرے جتنے بھی فرائض زندگی ہیں، ان کے طور طریقے، مرنا جینا، اللہ کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے، لا شریک لہو، میں اس میں اور کوئی جذبہ شریک نہیں کرتا، یہ ہے توحید، وہ بذالک عمری تو، ہاں اس کا، اسی کا مجھے ڈائریکشن دی گئی ہے، حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں ہی سب سے پہلے اس کے سامنے جو ہے تو اعلان کرتا ہوں، جھکتا ہوں، انا اول المسلمین. دیکھ رہے ہیں قومیں، جماعتیں، پارٹیاں، گروہ، دیکھ رہے ہیں اس سب نہیں، کوئی نہیں جھکتا. بات دوسری ہے، یہ ان للہ کے یہ مطلب ہے، ان صلاتی و نسکی ما یحیٰ و مماتی للہ، اللہ کے پروگرام ٹائم سب کچھ، یہ فرائض زندگی، ان کے طور طریقے، مرنا جینا سب وقف کیا ہے. پروگرام کیا ہے؟ رب العالمین، ربوبیت عالمین ہی کے لیے، تمام نو انسانی کے لیے، سامان نشو نما، انسان کی طبی زندگی کی نشو نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ خود لیتا ہے. یہ یاد رکھ، کئی دفعہ میں کہتا ہوں تو قرآن کہتا ہے، لیکن اس کی ذات کی نشو نما اس چیز سے ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے دیتا ہے. اس میں زندگی میں آدمی اپنی محنت کا جتنا بھی مال و دولت ہے دیتا چلا جاتا ہے. آخری ایک چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے، یہ پریزرویشن آف سیل کی جو ہے زندگی، دوسروں کو نشو نما یہ بھی دیتا ہے، یہ ضرورت پڑی ہے. اگر یہ زندہ نہیں ہے تو کون زندہ ہوگا؟ قرآن کہتا ہے بل آیاؤں، یار وہ زندہ ہے، وہ حیات جاویداں سے باعراب ہو چکا ہے. دیکھ رہے ہیں کیسے قدم قدم پر یہ غیر قرآنی تصورات مروج ہو کر عین اسلام بن گئے، قدم قدم پر راستہ روکتے ہیں. کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف ہم جانے والے ہیں. دیکھا آپ نے، یعنی ذہن میں یہ ہے کہ علم یہ کہیں اور ہیں اور ہم کہیں اور ہیں، مرنے کے بعد البتہ ان کے پاس چلے جائیں، یہ صورت نہیں ہے یار. وہ تو کہتے ہیں وہ ماں کو مینا ماں کن تم ستان بٹا چار، تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. مگر یہ کہتے ہیں نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم مر کے ادا ہم اس کی طرف جائیں. وہ تو کہتے ہیں بھائی شارق سے بھی زیادہ قریب، ٹھیک ہے، اور تصور یہ کہ سارے وہاں ہوں تو وہ خدا ملتا ہے. یعنی اسپیس اور ٹائم کا ایک تصور دے دیا جی، وہ بیانڈ ہے ان چیزوں سے. دیکھ رہے ہیں جی، اللہ کے بس جانے کی شریعت و طریقت کا جو تصور ہے موجودہ، لیکن راجعون کا جی، یہ ہمارے ہاں اہل طریقت بڑے ہوئے ہیں اہل شریعت سے بھی. راجعون کے معنی کہتے ہیں کہ پھر سے لوٹ کر وہیں جانا جہاں سے آئے تھے. اب انہوں نے یہ قدم اور بڑھ کر بتا دیا، پہلے وہاں اس کے پاس تھے، اب یہاں آ گئے، ٹھیک ہے، پھر موت آئے گی تو چلے جائیں گے. اب یہ ویدانت کا جو ہندو کا تصور ہے، یہ جو روح تھی پرم آتما، پرم آتما مکمل، اب جو ہے اس پرم آتما کے حصے ہیں جو انسانوں کی روح ہے، اسے آتما کہتے ہیں. اس پرم آتما سے نکل نکل کر انسانوں کی روح بنی، ٹھیک ہے، اس طرح روح انسانی یہاں آ گئی، یہاں آ کر مادے کی دلدل میں پھنس گئی ہے. اب اس روح کے لیے مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ اس مادے کی دلدل سے اپنے آپ کو نکال کر پاک صاف ہو کر پھر جا کر اسی پرم آتما مل جائے جہاں سے آئی تھی. یہ عبادت وجود اور رجت اللہ کے تصور چاہیں. دیکھیں ہندو میں آواگان کا چکر، ٹرانس مائگریشن کا، اور ہمارے یہاں کی یہ شاعری دیکھیں سوری بھری ہوئی ہے کفر اور الحاد سے. یہ ہندو کا تصور ہے یا آواگان کا چکر، یہ پرماتما کی روح کا حصہ یہاں آ گئے، اس کو چکر دیا جائے ایک زندگی کے چکر میں. اگر یہ مادے کی دلدل سے نہیں نکلی یا علائشیں ہیں تو پھر چکر دیں، چکر پہ چکر، کروڑوں چکر، اتنے چکروں کے بعد گھن چکر جسے کہتے ہیں، یہ مادی کی علائش سے صاف ہو کر اپنی اصل سے جا ملی. دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے یہاں اتنا عظیم پروگرام ہے، جیسی وہ روح تھی پہلے ان کو وہاں سے الگ کر کے گیان دے کر کروڑوں اربوں چکر کے بعد ایز یو ور، یعنی اس طرح سے کہ یہ اتنی بھاری ریاستیں، چلے اور پہاڑیوں پہ کھڑے ہیں، ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، ٹانگیں اٹھائی کیلوں کے بستر پر، دیکھ رہے ہیں ان کی ریاستیں، 40 دن کے فاقے ندیوں میں کھڑے ہیں، سب کا ایک لیے یہ جی پھر ایسے بن جائیں جیسے پہلے تھے. یہ عبادت وجود جو یہ مولانا روم نے بھی ستیہ ناس کر دیا اس قوم کا، جس طرح اس نے کہ ابن عربی نے کیا. بشنو از نئے چوں حکایت می کنت، از جدائی ہا شکایت می کنت. یہ رومی کہتا ہے بنسری کو لو یار، اصل سے کٹ کر آ گئی ہے. کہتا ہے جو بنسری کی لئے میں سے رونے کی آوازیں نکلتی ہیں، یہ رونا اس کا ہے کہ اپنی اصل سے کٹ کر یہاں آ گئی. یہ جو فراق ہے اپنی اصل سے الگ ہونے کا ہجر ہے، یہ نالے ہیں اس ہجر کے جو آپ سن رہے ہو. دیکھ رہے ہیں یہ جسم انسانی بنسری ہے، ہاں دیکھ رہے ہیں اس یہ کہہ گئے ہیں. اور قرآن کے بارے میں تو یہ شخص کہہ گیا ملا روم ماز قرآن مغزرا برداشت تھی استغفار پیش سگم انداخ تھی. یہ قرآن کا مغز تو ہم نے نکال لیا ہے جن لوگوں کے پاس قرآن ہے, اور یہ چھچوڑی اور ہڈیاں ہیں ہم نے کتوں کے آگے ڈال دی ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ لوگ, اس کو یہ رجت اللہ کہتے ہیں, یعنی پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا, وہ جہاں سے آئے تھے پھر وہاں لوٹ کے, یہ تصور تھا جی. یہ عبادت الوجود ہے. پھر یہ مغز قرآن عین دین بن گیا, معرفت کی باتیں ہوئی. قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے, روحانیت کا تو تذکرہ ہی نہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دیکھ رہے ہیں یہ کتنے مقام پر ہے جی, یہ قرآن میں جی. دیکھ جہاد میدان میں جانا ہے تلوار لے کر گردن کٹانی ہے. قرآن کو چیستان بنا دی ہم نے جی. دیکھ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دیکھ رہے آج کا مسلمان تو ان اللہ کی آواز پر افسردہ ہو جاتے ہیں جی. اتنا عظیم, اتنے بڑے انقلاب کا کوئی اور نعرہ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا. یہاں کہا ہے الزینہ اصابت مصیبت, یہ لوگ ہیں کہ بڑے سے بڑا حادثہ بھی ان کے سامنے آ جائے اس کی طرح مسکرا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہتے ہو ہم اسے ڈر جائیں گے, ہمارا تو ہر قدم اسی طرف اٹھے گا, ہمیں کیوں ڈراتے ہو یار, ہم یہ راستہ چھوڑ دیں, اس منزل کو چھوڑ دیں, اس قبلے کو چھوڑ دیں, پتہ نہیں ہم کون ہیں یار. ان اللہ ہے یار, ہم نے تو اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا, معاہدہ نہیں کیا ہوا. ان اللہ و حشتر من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ الیہ راجعون. ہم چلے اپنے منزل کی طرف, روک کے دکھاؤ ہمیں. اوئے اوئے اولئک علیہم صلوات من ربہم. اوئے اوئے تمہارے ست تحسین و آفرین تم پر کیا, جن پہ اتنا کچھ کہا اللہ اور اس کے فرشتے تم کچھ سے لوٹ کرتے ہیں یار, یہ ہے اس کا مطلب. اولئک علیہم صلوات من ربہم, ٹھیک ہے دیکھ رہے, اولئک علیہ من ربہم و رحمت و اولئک هم المهتدون. یہ ہیں وہ جن پر اللہ کی طرف سے صلوات و رحمتوں کا نزول ہے, یہ صحیح رستے پر گامزن ہیں, هم المهتدون یار. دیکھ اب آگے ایک آیت ہے نا جی, 257 مشہور آیت ہے بڑی. اب اس کا جو انہوں نے حلیہ بگاڑا ہے جی, ٹھیک ہے یہ دیکھیں, یہ 33/56 آیت جو ہے وہ درود شریف جو بنایا ہوا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیں یہ صلوا علیہ, دیکھیں یہ یہاں پہ صلات علیہم صلات آیا نا 257 میں, اور یہ 33/56 میں صلو علیہ آیا ہے, درود بھیجتے ہیں. یہ مومنین تم بھی نبی پر درود بھیجو, یہ عام ترجمہ. دیکھ رہے ہیں فارسی کا لفظ ہے یار, جس طرح نماز جو فارسی کا لفظ ہے, قدیم پہلی زون میں دونوں الفاظ تھے اور دونوں یہ زرتشتیوں مجوسیوں کے ہاں جو ہے رائج تھے یار. آج بھی پرستش کو نماز کہتے ہیں, یہ کچھ دعائیں ہیں درود ہیں, دونوں الفاظ عربی کے نہیں ہیں پہلوی کے ہیں. ہم نے عربی کے صلو علیہ کو پہلوی کے درود سے بدلا, اور آج ہمارے ہاں کتنا عام ہے یہ لفظ یار, کتنی نیکیاں ملتی ہیں, صاحب ملتا ہے, ہر ایک کی زبان پہ چرچا ہے, اس سے ہماری فضا گونج اٹھی ہے. یہ وہ چیز ہے ٹھیک, درود شریف کی عظمت اور فضیلت. دیکھ رہے ہیں کیا ہے ہمارے دل الا اللہ, حالانکہ قرآن سے دیکھیں کیا بات ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ دیکھیں اب ان کی باتوں میں تو میں نہیں جاتا ہوں, میرا سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا جی. ایک 33/43 دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے ملائکہ جو ہے کاسمک فورسز, وہ بھی یہ جو ہے تو صلوات بھیج رہی ہیں ان پر, مومنین پر. دیکھ رہے ہیں 33/43 والذی یصلی علیکم ملائکتہ, اللہ اور اس کے جو یہ قوانین فطرت کی جو ملائکہ ہیں, جماعت امنی تم پر درود بھیجتے ہیں, پوری جماعت کے متعلق ہے یار. والذی یصلی علیکم ملائکتو، دیکھ رہے؟ اور یہ ہم کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، ہم وہی جو کچھ کرتے رہیں گے، دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ درود بھیجو ان پر، یہ کاہے کے لیے ہے؟ یہ تو پروگرام جو ہے یا لِخُرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 33:43، تاکہ وہ تمہیں ڈیلیوژن سے نکال کر جو ہے روشنی کی طرف لے آئے، یہ ہے وہ پروگرام یار، یہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانا، یہ بڑی جامع اصطلاح ہے کمپریہنسو، سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے یار، یہ جتنی بھی تمام پرستی ہیں، غلط نظریات ہیں، غلط معتقدات ہیں اور باطل نظام ہیں، یہ سارا جو ہے تو یہ سارا آپ کا ڈیلیوژن ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، 14:1، دیکھ رہے ہیں؟ قرآن سے پوچھیں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اس کتاب قرآن کے ذریعے نو انسانی کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے، اس لیے نازل ہوئی، جو نزول ہے مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا، 14:5، دیکھ رہے آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، قوانین دے کر بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ تو اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے، دیکھ رہے؟ اب وہ تصادم ہے جو زر، یہ صاحب ضرب کلیم جو ہے اس کی لشکر ہیں حامان اور قارون کے ساتھ ہوئے، یہ ملوکیت سرمایہ داری اور یہ پریسٹ ہوڈ کے ساتھ ٹکراؤ ہے یار، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو ان ساری تاریکوں سے نکال کے ید بیدا یعنی وہ وحی کی روشنی میں سینہ کی وادیوں کے اندر لے گئے، ٹھیک؟ اور قرآن کیا کہتا ہے، وَذَكِرُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، 14:5، یہ ایام اللہ یعنی اللہ کے ایام، ہر دن تو اللہ کو ہوتے ہیں، لیکن قرآن دیکھا یہاں جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، اسے اللہ نے ایام اللہ کہا ہے یار، اے رسول یہ ہمارے دن ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے دن اور ہماری تاریخ پیش کرو ان کے سامنے، وَذَكِرُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ، 14:5، پیش کرو ہر وہ قوم جب اپنوں نصب عین حیات پر استقامت سے جم کر کھڑی رہے، صبار و شکور، اور اس کے بھرپور نتائج نکلے، یہ کیسے ہوا کرتا ہے؟ وَإِسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، 14:6، قوم سے کہا ان نعمتوں کو یاد کرو، نَجَّاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی، محکومیت میں تھی نا، ظلمات تھی، اسے نجات دلانا پہلا مر رہا تھا، پھر سینہ کی وادیوں میں یہ حکومت خداوندی کا قیام، یہ نور تھا، یہ ایام اللہ یار جس کی یاد دہانی قرآن کرا رہا ہے، اب آ جائیے 33:43 پر، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں یار، یعنی کیا تمہیں ہر قسم کی محتاجی اور غلامی سے چھڑا کر آزادی، حقیقی آزادی سے سرفراز فرما دے، کسی قوم کا چلے جانا ظلمات سے نور کی طرف، ذہنی تاریکیاں، دراصل یہ جتنے نظریات، تخیلات، اعتقادات، ڈیلیوژنز ہیں، عملی تاریکیاں ہیں، طاغوتی قوتوں کی محکومی، انسانوں کی محتاجی، یہ ان سب سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا، اور دل و دماغ میں زندگی کا جو صحیح تصور ہے وہ قائم کر دینا، یہ ہے ظلمات سے نور کی طرف آ جانا، جو کچھ انسانوں کے لیے اللہ اور ان کے فرشتے کرتے ہیں وہی کچھ مومنین کو حکم دیا گیا ہے، یاد کرو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے جماعت تم بھی وہ کچھ کرو یا، یعنی ظلمات سے لے کر نور کی طرف لے جاؤ، تاکہ تمہیں ان محکومیوں، محتاجیوں، باطل کی جو اعتقادات ہیں، نظریات ہیں، آئیڈیالوجی سے نکل کر صحیح روشنی کی طرف آ جاؤ، دیکھ رہے ہیں جی، یہ قرآن کی صفات شاہد ہے، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، مسلسل جد و جہاد تھی عہد مبارک میں، بڑے بڑے مارکوں کے علاوہ چھوٹی یہ 82 جنگیں بنتی ہیں 7 سال کے اندر، یا ٹکراؤ ہوا تو کیسر و کسرہ سے سارے زمین بوس ہو گئے، اور یہ قوم ظلمات سے نور کی طرف آ گئی، یہ مسلسل جہاد کی زندگی تھی، دیکھ رہے، اب یہ ملائکہ کا نزول کب ہوتا ہے جی؟ ہاں ملائکہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ رہے آیت 8:12 جی، قرآن سے پوچھ لیا کریں نا جی، اس یوں ہی ربو کا الل ملائکتی انی معاکم، جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا حکم دیا؟ کیسا حکم دیا؟ فثبتوا الذین آمنوا، جو میدان جنگ میں مومنین ہیں، کھڑی ہو گئی، استقامت پیدا کرو، جم کر کھڑے ہو جائیں، ان کے قدم جو ہیں ان کے اندر استقامت پیدا کرو جی. وہ کیسے استقامت آئے گی؟ دیکھو گے اس سے ہوگا کیا. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، جس کے بعد یہ مخالف جماعتیں ان کے دلوں میں اندر ان کا رعب پیدا کر دوں گا، اس قوم کا ڈر پیدا. اگرچہ تعداد کے اعتبار سے دیکھیں کتنے کم ہیں، حرب و ضرب کی بھی کمی ہے. قلوب میں تقویت پیدا کرو، ان کے پاؤں میں استقامت پیدا کرو. میدان جنگ میں جس جماعت کو یہ چیز حاصل ہو جائے، وہ اس کا مخالف کے اندر رعب پیدا ہو جاتا ہے. خواہ تعداد کے اعتبار سے کتنی زیادہ ہوں، سامان حرب و ضرب کے اعتبار سے کتنی آگے کیوں ہوں. یہ کون ہے یہ لوگ؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ٹھیک ہے، تتنزل علیہم ملائکۃ، یہ 41:38، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے اس یقین سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو نظام یہ قائم کر رہے ہیں ربوبیت عالمینی کا، جی جی ہم اسی نظام کے تحت اسی کو رب تسلیم کرتے ہیں، پھر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جی، جو کہ یقین موکم کے ساتھ جو ہے مسلسل اس قسم کے جہاد کی زندگی بسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حقی اڈالی پر مبنی نظام حیات اور کائناتی قوت آدم کے سامنے سر نگو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں صلی اللہ جو ہے، صلی اللہ عربی صلی کے بعد جب اللہ آئے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ دیکھنے لوگ، پروان چڑھانا، نشوونما دینا، کامیاب بنانا، اپریشیٹ کرنا، شاباش دینا. دیکھ رہے ہیں حق کی اڈالی پر مرمی ایک نظام ہے یار، اس کی اسٹیبلش کرنے میں استحکام کے لیے جماعت میدان میں آئی ہے. قوانین خداوندی کی مطابقت میں جماعت سب قدم اٹھا رہی ہے اسی طرف، لہٰذا صحیح قانون کی اطاعت سے جتنے بھی فوائد ہوگی سب ان کو حاصل ہوگی. اس کے ساتھ یہ کائناتی قوتیں بھی ان کے ہم رکاب ہوں گی، یعنی نفسیاتی قوتیں ان کے قلوب کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں گی. یہ اللہ کی جو کاسمک فورسز ہیں ان کے ساتھ ہوگی، ان کے مطابق قدم اٹھا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں صلی اللہ، یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، کامیاب ہوں گے، ان کی نشو نما ہوگی. تو اللہ اور ان کے فرشتے ان کے اوپر تحسین و آفرین کے پھول برسائیں گے. ٹھیک ہے، اپریشیٹ کریں گے، سیلوٹیشن کریں گے. یہ مارل سپورٹ بھی آپ کہہ سکتے، یہ ہے وہ جس سے مارل سپورٹ کہتے ہیں، یعنی تائید ہوتی ہے نا، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اگلا قدم یہ اٹھا دیں تو ان کی کامیابی کے لیے ان کے اس مشن کو پروان چڑھانے کی لفظی ترجمہ صلی اللہ کا، اس کی نشو نما کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں، پہلا قدم تو یہ ہے کہ کسی کے فیصلے اور اقدام کو آپ اپروو کریں جی، اس کے بعد شاباش دیں، اپریشیٹ کریں، پھر عمل ان کے ساتھ دیں تو پروان چڑھے گا، کامیابی حاصل. یہ تھا لفظ صلی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. دیکھ رہے، اب اللہ جو کچھ کرتا ہے ظاہر ہے وہ تو غیر محسوس چیز ہے نا، کنکریٹ تو سامنے نہیں ہے. بعد میں یہ دیکھ، اے جماعت مومنین تم بھی ایسا جو کچھ کرو، صلوا علیہ وسلم تسلیما، جو تمہارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں ساری کی چاری، یہ ساری جو ہے تو یہ ان کا ساتھ دو جو یہ مشن میں ہے. سلیم و تسلیمہ یار، اس کی کامل اطاعت کرو جیسی اطاعت کرنے کا حق ہے. یہ تھا وہ پروگرام یار. ایک مرکز کی اطاعت، اس سے مراد مرکز کی اطاعت بھی ہے. دیکھ رہی ہیں آپ، یہ 4:65 کی آیت، یہ تصریف آیات سے کام لے بہت ضروری ہے، تب قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. فلا وربک، ٹھیک ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ومن لا. دیکھ رہے ہیں اپنے سارے اختلافات جو ہے یہ، یعنی اللہ اس حقیقت پر شاہد ہے، فلا وربک لا یؤمنون، کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے یہ، حتیٰ یہ حکم منہ کا فی معاشر جب تاوقتے کے اپنے اختلافی معاملات میں تمہیں اپنا فیصلہ کا حاکم نہ تصور کریں. دیکھ رہے ہیں، سما لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت، چار بٹا پہ جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ملے سینٹرل اتھارٹی سے، تعمیل کرنا تو ایک طرح دل میں بھی اس کے خلاف گرانے محسوس نہ کریں، یہ ہے ایمان، ٹھیک ہے، سلم و تسلیم، یہ اطاعت کرانا، سر تسلیم خم کرنا، جیسے کہ خم کرنے کا حق ہے یار، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیم، کتنا بڑا پروگرام تھا یار، اے جماعت تم بھی اس کے کاز کی، اس مشن کی تائید کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، عمل ساتھ دو، اسے پروان چڑھاؤ، اسے کامیاب بناؤ، اور کیسی حقیقی تعظیم ہوگی جیسے کہ اطاعت کرنے کا حق ہے. یہ دیکھیے آیت دوسری میں لا رہا ہوں، 7:157 میں، فالذین آمنوا بہ، یہ جو ایمان والے یہ وہ ہیں، وہ لوگ، کیفیت کیا ہے ان کی، وزروہ ونصروہ، یہ اس رسول کی تائید کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی مشن کی کامیابی میں تائید تعظیم کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں تعظیم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمگرانی کان میں پڑے تو انگوٹھے چوم لے، کہا نہیں آؤ بتائیں یہ توقیر اور نصرت یہ کیا ہے یار. وتبو نور الذی انزل معہ، اس کے ساتھ جو ہم نے قرآن نازل کیا اس کا اتباع کرتے ہیں یار، اس کے اتباع سے ترقی کے رسول کی مدد ہوتی ہے. دوسری جگہ بھی کہا ہے وتعزروہ وتوقروہ، اس رسول کی یہ 48:9، اس رسول کی تعظیم کرو، تقویت کا سلام پہنچاؤ، دست بازو بن جاؤ. دیکھ رہے ہیں آپ، صلی اللہ کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیم، اے جماعت مومنین اس رسول کا ساتھ دو، جو کچھ کر رہا ہے اس کی تائید کرو، اس کو تقویت پہنچاؤ، مشن کی کامیابی کے لیے کرو، اور اس کا اس رسول کی وساطت سے کتاب خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرو. ظاہر ہے یہ نظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تو محدود نہیں ہے نا یا، قرآن نے خود یہ بات بتائی ہے آیت میں جی، 3:144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل لانقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد بجزی نیت کہ اللہ کا ایک رسول ہے یا پیغام پہنچانے والا، اس سے پیشتر بھی اس قسم کے آئے رسول اپنے وقت میں تشریف لے گئے، تو کل کو یہ مر جائے یا قتل کر دی جائے تو پھر تم کہو گے یہ نظام تو اس کی ذات سے وابستہ تھا، وہی نہیں رہا، نظام ختم ہو گیا، یہ نہ سمجھ لینا پھر پلٹ کر اپنی روش کون کی طرف آ جاؤ، جو ایسا کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. دیکھ رہے ہیں قرآن نے شخصیت پرستی کی کیسی جڑ مٹا دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک مرکز ملت کی حیثیت سے تھی یار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت نہیں تھی، وہ جہاں بھی اس قسم کا آیا ہے دیکھے نا ہم، وہ جو کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت جو ہے وا یہاں بذریعہ رسول، یعنی جو بھی ہوگا ابو بکر صدیق ہو یا عمر ہو یا جو بھی خلیفہ ہوگا، رسول سے مراد یہ ہے یار. اب دیکھ رہے ہیں جی یہ سورہ فتح میں دیکھیے، یہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دیکھیں 48:10 آئے، دیکھیں ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ويد الله فوق ايديهم، دیکھ رہے ہیں یہ جو اللہ کے پاس اپنا جان و مال بے کرتے ہیں، عملی طریقہ کیا ہے، تمہارے پاس بے کر رہے ہیں، وہ جو سودا کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، سودا پکا ہوا، تو کہا یہ جو اس سے سودا پکا کرے کہہ دے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں تو اللہ کا ہاتھ ہے، دیکھ رہے خز من مال ان صدقہ، 9:103، یہ اپنے اس معاہدے کی صداقت کے ثبوت، جو بھی مال لائیں ان سے وصول کر، خز من مال ان صدقہ، دیکھ رہے خز، ہاں، اور پھر یہ قرآن کا جو معاشی نظام ہے، یہ انسان کو دنیا بھر کی جو خباستیں ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے، یہ جو وصول کرنا ہے یہ دھاندلی کا نہیں ہوتا. تو تہیر روم پھر ان سے وصول کرنا، دنیا بھر کی خباستوں سے پاک اور صاف ہو جائیں، کس طرح، تو زکیہم، 103، ان کی نشوونما کا سامان پہنچاؤ، یعنی جو خود لیتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتا، وہ انہیں سامان نشوونما پہنچانے کے لیے لینا ہے، یہ تو زکیہم ہے. یہ ہو گیا جی اس کا. ہاں ابھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے جب مومنین کے لیے ذات خداوندی کی طرف سے تحسین و تبریک کی آوازیں ہیں یار. دیکھ رہے ہیں یہ جب لے لیا تو پھر کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علیہم یار ان صلاتک کا سکن لہم. نوبٹ 103 یہ تیری جو اپریشیشن ہے ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی یار. قلب کا جو استراف ہے رفع ہو جائے گا. سکونت صلی اللہ کی یہ الفاظ تھے. دیکھیے یہاں آ گئے مذہب میں تو پھر یہ تسبیح پہ ضرور بھیج رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. بجھیا عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی ہیرا کا ڈھیر ہے. دیکھ کیا کر دیا انہوں نے. حقیقت خرافات میں کھو گئی, امت روایات میں کھو گئی. خود ساختہ روایات بنائی ہوئی ہیں جھوٹی 300 سال بعد. اور عملی جہد و جہد تھی, عملی پروگرام ہے یار. اس کو ثواب کے کلب سے محدود کر دیا یار. 250 سال بعد عین دین بن گیا. وسلم و تسلیم یہ بہت بڑا پروگرام ہے یار. فریضہ خدا بندی ہے یار. چند الفاظ میں لپ سروس سے کر دی. دیکھ رہے ان اللہ ملائکتو یصلون علی النبی. اس کی جگہ اللہ صلی علی محمد کر دیجیے اور علی آل محمد. ٹھیک ہے. اور نماز کے اندر پھر انہوں نے آل محمد کا اضافہ کیا تو انہوں نے خود ہی اضافہ کر دیا. تو سازش کا توڑ. وہ علی و صحابی. ٹھیک. پھر ازواج مطہرات پر کر دیا. وہ اعلیٰ ازواجی. فرقہ بندی میں نماز پڑھتے ہیں اور مشرک ہیں یار یہ سارے کے سارے. ٹھیک ہے جی. اس لیے تو ذلت ہے ساری دنیا میں. دیکھ رہے ہیں دورے بتلیم الذلت والمسکنہ وباؤ بے قدم من اللہ. دوپٹہ 61 دورے بتلیم ذلت اینا ما سکفو. نہیں ہے جہاں جہاں پتلون پرائم منسٹر کے اتار دیتے ہیں. اتنی ذلیل کرتے ہیں پاسپورٹ تک نہیں مانتے ہیں. اللہ کا غضب یار. اللہ یستازی بہم یا مودوں فی طغیانہم یا مہم. 2/15 یہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ اس قسم کو یہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے. دیکھ رہے ہیں محکومیت اور محتاجیوں کے ظلمات کے اندر اندھے ہو کر چلتے جاؤ گے. روشنی کی کرن بھی نہیں آئے گی. اللہ سے مذاق کرتے ہیں. دیکھ اب وہ آیتیں ذرا دوبارہ میں دہرا دوں. ٹائم تو میں لے رہا ہوں لیکن میرے خیال میں یہ کافی ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا وہ لب ونکم بشیء من الخوف وجوع ونقص من الاموال والانفس وثمرات. قدم قلم پر تصامدات ہوں گے, مشکلات مصائب آئیں گے, جانیں مال ثمرات کا زیاں, کھیتیوں کا زیاں. بشر صابرین الذین, اے رسول ان لوگوں کے لیے درخشندہ مستقبل کی خوشخبریاں دے دو. اس راستے میں اگر یہ جم کر کھڑے ہو گئے کیفیت ان کی ہے. اذا اصابت مصیبت, جب کوئی چیز سامنے صد راہ ہوتی ہے تو اعلان کرتے ہیں ان اللہ وان الیہ راجعون. ہم نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں یار بیچا ہوا ہے. ہمارا ہر قدم اسی منزل کی طرف اٹھے گا جو ہم نے اللہ کی وحی کے مطابق متعین کر لیا. ہمارا کوئی قدم کسی دوسری طرف نہیں اٹھے گا. تو یہ کچھ کہنے اور کرنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے. 2/157 اولئک علیہم صلواتم من ربہم. یہ دیکھ رہے ہیں قرآن کا تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا یار. جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. اللہ اور اس کے ملائکی کائناتی قوت کو کوئی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہے. وہ ان کے اس مشن کو پروان چڑھانے اور کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کے سامان ان کے لیے مہیا کرے. وہ رحمت سامان رشما بھی یار. کہ ادنا صراط المستقیم بار الہی یہ سیدھا رستہ یہ ہے. یہ ہے اولائک هم المهتدون یا یہ جو سیدھے رستے پر دعائیں مانگا کرتے تھے یا. دیکھ رہے ہیں ہمیں جو اللہ صلی علی محمد والا آل محمد کہہ کر سل سمجھ لیا تھا. یہ جو فریضہ صلی علی تھا یہ دیکھ رہے یہ تھا وہ چیز جی. ٹھیک ہے جی. ربنا تقبل بنا انك انت السميع العليم.